جزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء على حسن ما قدمت إلينا. ابھی ہمارے آخری مہمان تشریف لانے والے ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک مختصر سا اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 13 اپریل کو پانڈک میں قاری محمد صغیر صاحب کے ہاں محفل حمد اور نعت کا پروگرام ہو رہا ہے 13 اپریل کو، جس میں ملک بھر سے مشہور شعراء کرام ناز خان حضرات تشریف لا رہے ہیں، شاید حنیف رامپوری صاحب، افتخار احمد عباسی صاحب اور دیگر بھی مشہور شناخان رسول تشریف لائیں گے. آپ تمام حضرات سے اس پروگرام میں شرکت کی اپیل ہے. اسی طرح 16 اپریل بروز سوموار بعد از نماز عشاء پکھرال چوک سیکٹر نمبر 2 کھلاوٹ ٹاؤن شپ میں عظیم الشان پیغمبر انقلاب کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں وکیل صحافہ حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب خطاب فرمائیں گے 16 اپریل بروز سوموار بعد از نماز عشاء. اسی طرح 12 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز ظہر قاری عبد المالک صاحب، جن کو ہم سبھی حضرات جانتے ہیں اور جن سے ہمیں سب کو دل سے عقیدت ہے، ان کی یاد میں ایک پروگرام شیرہ والا گیٹ مرکزی جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے 12 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز ظہر، جس میں خطیب اسلام مفکر اسلام علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب خطاب فرمائیں گے. والآن أدعو لمسك الختام، أدعو لمسك الختام فضيلة الشيخ محمود علي حسن حفظه الله صاحب الحنجرة الذهبية، فضيلة الأستاذ القاري بالإذاعة والتلفزيون المصري، یہ مصر کی ریڈیو ٹیلیویژن کے قاری ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات ابھی تک ایک سے ایک قاری کو سنتے چلے آئے ہیں، تو آخر میں دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ اٹھے. دعا ہمارے استاد محترم تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا قاری محمد حق صاحب دعا فرمائیں گے، ان کی دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے. اور پروگرام کے اختتام پہ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے دعاؤں میں اور جن نے مالی اعتبار سے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، اللہ ہی ان کے ناموں کو جانتے ہیں، چونکہ اس وقت ناموں کی اگر فہرست شروع کر دوں تو لمبے چوڑے نام ہیں. بہرحال دل سے یہ دعا گو ہوں اور آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان مال برکت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان اور مال کے اندر برکت پیدا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون رکھیں گے. اور دیگر حضرات جو آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حضرت مولانا قاری محمد خورشید صاحب جو ان قیمتی مہمانوں کو ہمارے پاس لے کے آئے ہیں جن کے نام تک ہم نے نہیں سنے تھے، حضرت مولانا قاری شریف صاحب ہزاروی جن کی وساطت سے یہ سارا پروگرام آج اور یہ محفل لگی ہوئی ہے، ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میں ظلم سمجھتا ہوں. دیگر جتنے بھی ہمارے احباب تشریف لائے ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا گو ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور آپ حضرات انشاءاللہ آئندہ کے لیے اسی طرح کی محافل کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ نعرہ تکبیر، پچھلے ساتھی زور سے بولے نعرہ تکبیر، فضیلت الاستاذ محمود علی حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no. Feel the fire, you think it's enough.

Yeah. Oh, yeah.